chce. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 9 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Theresa May po utracie większości w parlamencie deklaruje, że nadal chce być premierem i przeprowadzić Wielką Brytanię przez negocjacje w sprawie Brexitu. W Waszyngtonie odbywają się ceremonie pogrzebowe po śmierci Zbigniewa Brzezińskiego. 230 cywilów miało zostać zabitych przez radykałów z organizacji Państwo Islamskie w czasie próby ucieczki z oblężonego Mosulu. Theresa May po utracie większości w parlamencie deklaruje, że nadal chce być premierem i przeprowadzić Wielką Brytanię przez negocjacje w sprawie Brexitu. Musi mieć w tym wsparcie DUP, czyli Unionistycznej Partii z Irlandii Północnej. Analitycy mówią, że stronnictwa zawrą koalicję lub, co bardziej prawdopodobne, nieformalny układ. Tymczasem premier May ogłosiła, że na kluczowych stanowiskach ministerialnych nie będzie zmian. Przede mną czas refleksji, mówiła dziś premier, która spodziewała się, że zwiększy przewagę swej partii. Zamiast tego przewaga zniknęła całkowicie razem z szeregiem posłów, którym dziś May mówiła: przykro mi. To moi koledzy, którzy dali wiele krajowi, czuję, że nie zasłużyli na stratę mandatów. O dymisji May mówiła dziś opozycja, ale dało się też słyszeć takie głosy z wewnątrz partii konserwatywnej. Co na to premier? W tak kluczowym czasie dla naszego kraju naszym obowiązkiem było sformowanie rządu w interesie narodowym i to właśnie robię. Tymczasem znamy już pierwsze nominacje ministerialne na kluczowych stanowiskach bez zmian. Theresa May powierzyła takę ministra skarbu Filipowi Hammondowi, szefową MSW pozostanie Amber Rudd. Na czele dyplomacji nadal Boris Johnson, obroną zajmować będzie się Michael Fallon. Minister do spraw Brexitu to ciągle David Davis. Przed wyborami spekulowano, że Theresa May wymieni część ministrów. Komentatorzy podkreślają jednak, że dziś pozycja premier osłabła. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W Waszyngtonie odbywają się ceremonie pogrzebowe po śmierci Zbigniewa Brzezińskiego. Występujący wspominali profesora jako wybitnego stratega, troskliwego męża i ojca oraz polskiego i amerykańskiego patriota. Podczas mszy z amerykańskimi i polskimi akcentami Zbigniewa Brzezińskiego wspominali jego przyjaciele oraz dzieci. Były prezydent Jimmy Carter przypomniał, że przez 4 lata prezydentury codziennie rano widywał się z Brzezińskim. Podkreślił, że to on postawił w centrum polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych prawa człowieka. Straciłam mentora, szefa i przyjaciela, mówiła z kolei była sekretarz stanu Madeleine Albright. Córka Zbigniewa Brzezińskiego, Mika, mówiła o tym, jak ważna dla jego ojca była rodzina. Opowiedziała też o tym, jak tydzień przed śmiercią pielęgniarka w szpitalu zapytała profesora, czy wie, jak się nazywa. Zbigniew Brzeziński odpowiedział piękną polszczyzną. Kolejne pytanie brzmiało: czy wie pan, gdzie pan jest? W niebie, odpowiedział Zbigniew Brzeziński. W tej chwili w Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, gdzie profesor pracował, odbywa się uroczystość wspomnieniowa. To właśnie tu odczytano list prezydenta Andrzeja Dudy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 230 cywilów miało zostać zabitych przez radykałów z organizacji Państwo Islamskie w czasie próby ucieczki z oblężonego Mosulu. Informuje o tym w najnowszym raporcie ONZ. Mosul to ostatnie duże miasto w Iraku, które jest jeszcze pod kontrolą fanatyków. ONZ twierdzi, że liczba cywilów zabijanych przez ISIS w Mosulu znacząco wzrosła w ostatnich dniach. Co najmniej 204 osoby miały zostać zastrzelone przez radykałów w czasie walk w dzielnicy Shifa. Biuro Praw Człowieka ONZ twierdzi też, że fanatycy używają cywilów jako żywych tarcz. Podobne informacje płynęły wcześniej od miejscowych dziennikarzy. W październiku ubiegłego roku irackie siły, wspomagane z powietrza przez międzynarodową koalicję, rozpoczęły odbijanie Mosulu, jednego z największych miast w Iraku. Wojsku udało się odbić wschodnią część miasta, a teraz trwają walki na zachodzie. Irackie władze twierdzą, że pokonanie radykałów z tzw. Państwa Islamskiego to kwestia czasu. Szacuje się, że w rejonie Starego Miasta w Mosulu jest teraz mniej niż 1000 bojowników ISIS. Jeśli uda się odzyskać kontrolę nad miastem, to tym samym tzw. Państwo Islamskie straci swój ostatni bastion w Iraku. W sąsiedniej Syrii wciąż nie rozpoczęła się ofensywa na samozwańczą stolicę fanatyków, miasto Rakka. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A teraz w Trójce czas na sport. Adam Malecki. A zaczynamy od porażki siatkarzy w Lidze Światowej. Przegrali z Bułgarią w Warnie. Polacy byli górą w pierwszym i czwartym secie, drugi i trzeci przegrali, więc o wszystkim zadecydował tiebreak. W nim górą 16-14 Bułgarzy. To druga porażka biało-czerwonych w tych rozgrywkach. 2 mecze wygrali, a jutro zmierzą się z Brazylią. Także tiebreak rozstrzygnął o losach spotkania, w którym nasze siatkarki pokonały 3-2 Niemki. Było to trzecie spotkanie turnieju towarzyskiego w Montreux. Kontynuując wątek tiebreaków, aż dwa w pięciosetowej batalii rozegrali w półfinale French Open

Na twojej drodze nie stanie już nic. Gama modeli Range Rover, tańsza nawet o 87 tysięcy złotych, na stałe. Nie czekaj. Poznaj nowe, niższe ceny i spektakularną ofertę Land Rover Premium Lease. Miejski SUV Range Rover Evoque od 1590 zł, a potężny luksusowy Range Rover Sport już za 2890 zł netto miesięcznie. Więcej informacji na landrover.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 21.10, a za oknem widno. Misiek, grzejemy. Oj tak, to jest 1845 wydanie listy. Dzisiaj 9 dzień czerwca. Za oknem jeszcze widno, a w radiu Metallica Atlas Rise. 28 tygodni na liście, 13 dzisiaj. Atlas Rise, Metallica na miejscu 13. Panie Marku, bardzo panu przyjemnie dzisiejszą listą przygotowania do testów. Wprawdzie szkołę skończyłem, ale za kilka dni będą mnie sprawdzać, czy nadaje się do pracy w informacji w Disneylandzie pod Paryżem. Proszę mi życzyć powodzenia, bo nie mogę ogarnąć tych wszystkich ubikolków, nie mówiąc o atrakcjach. Miłego wieczoru, Maciek. Maćku, trzymamy kciuki. A to Kazik i Kult, wstyd na miejscu 12 i 28 tygodni na liście. Wiadomość po internecie, dopiero jutro będzie w gazecie. Z tej perspektywy widać dokładnie stan ziemi na dnie. Hańbą oglądać igrzyska Gazpromu, który na wschodzie gdzieś po Kryjomu ludzi zabija za cenę gazu. Raz powolutku, a raz od razu. Jest nieść demokrację, która dla ropy stanowi rację. Tyle pieniędzy brudnych pod stołem. Ty takiej hańby jesteś sponsorem. Niemniej gdy czytam o tym od lat, na tym właściwie oparty jest świat. Leci wiadomość po internecie i od razu wiecie. To wstyd, wstyd, wstyd. Kult, 28 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 12. To taka mała strefa spadku, ale zaraz już wyjdziemy na prostą. I oczko w dół na 11, 18 tygodni na liście. W co mam wierzyć? Ania Rusowicz i Mitch & Mitch. Przez cień promienie słońce niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłam swoim słowom. że dla mnie łańcuch gór. I rzekę stworzyć możesz, jeśli chcesz. To nie jest komentarz do piosenki, to do tego, że Heli jest zimno, bo tutaj troszeczkę chłodniej zrobiłem, prawda? Prawda. W tym studiu, ale mów pełnym głosem. Mówię pełnym głosem. Ania Rusowicz-Micz, w co mam wierzyć, na miejscu 11. Hela, powiedz, gdyby kózka nie skakała, to by nóżki... Nóżki nie ten, nie tak. No ale nie, to masz całe zdanie powiedzieć, gdyby kózka... Nie skakała. Nie. Gdyby kózka... O, od gdyby zaczynamy. Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie. To właśnie dla wiadomość dla Zbysza jest. O, super. A jemu, coś tak, sobie właśnie robił? Tak. Biedny. Utkła mu nóżka. No dobrze, to w takim razie, ponieważ Michał nas strasznie pogania, to tylko zapowiadamy, a teraz, bo to miało być właśnie w tym miejscu, przed miejscem 10. Wybierasz tytuł, czy... Tytuł. No. The Promise. Chris Cornell. If I have nothing to my name but photographs of you rescued from the flame, that is all I would ever need, as long as I can read what's written on your face. The strength that shines behind your eyes, the hope and light that will never die. One promise you made, one promise that always remains. Love, love, love, price, promise to survive. Persevere and thrive, fill the world with love. The Promise, Chris Cornell, 4 tygodnie na liście, 2 oczka do góry, w dół, na miejsce 10. Mówiłem, że Kazik jeszcze się pojawi, to teraz powiem. Kazik jeszcze się pojawi, z 16 na 9, 2 tygodnie na liście, Ta droga była daleka. Kazik i kwartet Proforma. Droga była daleka. Kazik i kwartet Proforma. 2 tygodnie na liście, 7 do góry to największy skok na miejsce 9. Na 8 Piotr Bukartyk. Zna prawdę o nas i ciągle tli się gdzieś, ma nadzieję, że nawet święty gniew wieczny nie jest. W mroku krzyczy ktoś, a ty znasz ten głos, być może wbrew sobie, lecz poznasz wszędzie. Puściłeś go, więc podpalił most. Czy

days of living with nothing but my convictions. Broken fingers clawing through the walls of my incarceration. Escaping the clutches of eternal damnation. I was justified. Za 28.22. Witam panie Marku, rozpakowałem fabrycznie nową taśmę magnetofonową MTEC CS2 i nagrywam listę. Mam lepszy sprzęt, o jakim w latach 80. nie mogłem marzyć. Pierwsze listy nagrywałem z radia Dominik przez kabel na małego Grundiga. Czasy się zmieniły, a emocje wciąż te same. Wierny słuchacz Paweł. Naprawdę coś niesamowitego. Na taśmę magnetofonową nagrywać listę. No właściwie prawie nic się nie zmieniło. Tak jak w latach 80. Deep Purple, Roger Waters, Smell the Roses na szóstym. Smelled Roses, Roger Waters. 7 tygodni na liście, 3 do góry na miejsce 6. Szkoda, że się ze Stelką nie wymieniał na antenie tutaj, bo namówiłbym go na wspomnienia, jak rozmawiał z Dolores O'Riordan. To pochodziło o płytę Wake Up and Smell the Coffee. No ale nie wymieniamy się, więc proszę go prosić ewentualnie w mailach. Na 5 bez zmian Depeche Mode. You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truths. Who's making your decisions? Train is coming, the train is coming. I to mi przypomina, że miałem pozdrowić tych, którzy słuchają nas w pociągu. Pozdrawiam serdecznie. Kiedyś z małych radioodbiorniczków, a teraz pewnie z telefonu albo z, no w ogóle w internecie. Where's the revolution? Depeche Mode, 19 tygodni na liście, piątka obroniona. A to przed tym błyskiem pozdrowię wszystkich, którzy mają dzisiaj urodziny, zwłaszcza tych, którzy mają zmianę kodu na trójkę z przodu, czwórkę z przodu, piątkę z przodu, szóstkę z przodu, siódemkę. Thank you.